iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Herkese merhabalar. Bir iklim durumu daha programı başlattık. Ve ben Deniz Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Destekçimiz Aytaç Orhun'a da çok teşekkür ederek başlıyoruz. Programın adını bile söyleyemedim birdenbire. Evet, yani bu çok zorlu günlerden geçiyoruz. Hem iklim açısından ve bu programın adının alt başlığında da geçtiği gibi Paris sonrası iklim durumu fikri takip için yapılmış bir şey, ama Paris sonrasında yeni COP26 yapılamıyor mesela. Onun gibi bir durumla da beraberiz ve bunun en ilginç şeylerinden bir tanesini de bugün Açık Gazete'de de azıcık değinme fırsatı bulduk. Çevre konularında yazıp çizen gazeteci Emily Atkin, yani pandemi konusunda, bu koronavirüsü pandemisi konusunda yapılacak hükümete baskının aslında iklim konusunda da yapılması gereken baskılarla, alttan mücadeleyle aynı nitelikte olduğunu, yani koronavirüsüyle iklim krizi arasındaki paralelliklerin gayet net, açıkça olduğunu söylüyor ve affedersiniz ama demiş, verdiğim Michael Segalov'a verdiğim mülakatta Emily Atkin, affedersiniz ama diyor, hala iklim değişikliğiyle koronavirüsü arasındaki paralellikleri göremiyorsanız aptalın birisiniz demektir demiş. Affedersiniz derken de fazla üzgün gibi gözükmüyordu. Üzgünüm ama derken fazla üzgün gözükmüyordu diyor. 30 yaşında genç bir gazeteci ama çok ayrıntılı bu konularda internet siteleri falan da yürütüyor. Ve mesela podcast olarak yayınlanan bu Heated adlı ısınmış iklim haber sitesinde de açıkça şeyi söylüyor. Yani hem küresel pandemi konusunda da pek bir şey bilinmiyordu ve iki krizin nasıl bağlantılı olduğu hiçbir zaman bunun kadar ortaya çıkmamıştı. Ama şimdi açıkça gözüküyor ki her iki küresel krizde milyonlarca hayatı etkileyebilecek, yok edebilecek ve açık seçik bilim de bunları gösteriyor diyor. Yani nasıl çözülmesi gerektiğini bilim söylerken hükümetler son derece yavaş davranıyorlar. Eksik davranıyorlar ve aynı insanlar, iklim krizini inkar eden aynı insanlar koronavirüsü bilimini de inkar ediyorlar. Silahlı olarak şeyleri de basıyorlar. Hükümet binalarını bile basabiliyorlar. Yani koronavirüsü iklim değişikliğini daha kötü hale getiriyor ve aksi de söz konusu diyor. Çünkü yani iklim araştırmalarını yapamıyoruz. Bu yüzden diyor, koronavirüsü yüzünden. Ve Birleşmiş Milletler iklim zirvesini de, uluslararası görüşmeler, COP26'yı da iptal ettiler diyor. Bu yüzden öte yandan da Donald Trump başta olmak üzere hükümetler mevcut emisyon düzenlemelerini, kısıtlamalarını da pandemi sırasında, mesela bazı hükümetler, Brezilya'da öyle, şey yaptı, gevşetti. Halbuki bir sürü yeni araştırma da gösteriyor ki hava kirlenmesinin daha yüksek olduğu yerlerde ölüm oranları da kayda değer şekilde fazla. Yani dolayısıyla biyolojik çeşitliliğin de Yani tabiatın, yaban hayatına müdahale etmenin pandemiyi çok daha yüksek hale getirdi ve tıpkı küresel ısıtmanın etkilerinde olduğu gibi korona virüsünün de geri teptiği ve özellikle de en çok kahverengi ve yoksul, yani yoksulları ve siyahları, Asyalıları en çok vurduğu da net olarak ortaya çıkıyor. Onun için de bağlantılı olmadıklarını söylemek aptalcadır diyor. Tabii şeyden de vurgu yapmak lazım sanki. Yani muhtemelen yazar da zaten farkındadır. Mesele aptallık meselesi değil aslında. Herkes her şeyi gayet net bir şekilde biliyor. Çok bilinçli politik tercihlerde bulunuyorlar. Trump, Bolsonaro. Burada bu politik tercihleri yaparken neyi önceledikleri hani çok önemli. Bariz bir şekilde petrol şirketlerini, fosil yakıt şirketlerini, ekonomik çıkarları, kârı, insan yaşamını açıkça tercih ediyorlar aslında. Evet, para ve iktidar meseleleri diyor. Yani son bir cümle söyleyecek olursam, para ve kudret meselesidir diyor. İnsanlar bir yandan ölürken bazıları da kârlarına kâr ekliyorlar diye ve hayatlar ve kültürler üzerinde, işler üzerinde muazzam etkisi var diyor. Tam siz kar üzerine kar ekliyor demişken geçtiğimiz günlerde Ekoloji Birliği'nin yayınladığı bir rapor vardı. Bu süreçte ben işin açıkçası umutluydum. Bilim bu kadar önem kazanmışken bazı sorunları üstesinden gelebilecek bir kırılma yaşayabileceğimize dair ama Ekoloji Birliği'nin yayınladığı rapor aslında bunun tam tersini gösteriyor. Biz evde kalırken şirketlerin boş durmadığını, doğayı ham madde olarak görüp onu nasıl paraya dönüştürdüğünü ortaya koyan bir rapor. Tek tek raporlamışlar. Bu evde kal sürecinde tam 54 tane yıkım projesi tam gaz hızlı bir şekilde devam ediyor. Hazır Güzel insanlar... biraz özetler misin onları? Biraz daha yüksek Tabii sesle ki. De konuşursan. Hatta tek tek de söyleyeyim. 54 tane proje biz eve kapandığımız süreçte devam etti. Yan sesimi çok yankılı duyuyorum. Yapılacak bir şey yok herhalde. Evet, tamam. Bu 54 tane projeyi tek tek listelemişler. Onlardan biraz bahsedeyim isterseniz. Bir numarada Çanakkale Kumarlar Köyü'nde baraj inşaatı. Doğu Biga Madencilik Şirketi tarafından devam ediyor ve köylülere mera alanları boşaltmaları için baskı yapılıyor. 2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize Güneysu Gürgen Köyü'nde halkın tepkisine rağmen HES projesi yürüten şirket koronavirüs gündemini fırsat bilerek çalışmalarını hızlandırmış. 3. Artvin'deki maden ve HES çalışmaları devam ediyor. Cengiz Holding'e ait Eti Bakır'ın işlettiği Artvin, Cerrahtepe ve Murgul'daki maden sahalarında faaliyetlere ara verilmeden devam ediyor. 4. Artvin Yusufeli'nin de ilçe halkının itiraz ettiği HES projesiyle ilgili çalışmalara başlandı. İlçe halkı tepki gösteriyor ama proje çok hızlı bir şekilde devam ediyor. İngilizlerle nükleer anlaşma imzalandı. 5 numarada. 6. EUH International ICC İngiliz şirketi Rolls-Royce ile kompakt nükleer güç santralinin teknik, ekonomik ve hukuki uygulanabilirliği ile birlikte üretim imkanlarını değerlendirmek üzere bir mutabakat zaptı imzaladı. Nükleer enerji öyle mi? Evet, aynen. Hiç durmaya devam ediyor. Bu peki bunu takip edebilir miyim? Hangi nükleer santralden söz ediyoruz? Ya da, yani bunların zaten kontratları yapılmamış mıydı? Herhalde her bölümünün ayrı ayrı bir takım teknik olarak sağlayıcısı var. Bu onlarla ilgili bir şey zannedersem. Çok detayını bilmemekle beraber. Evet, devam edelim zaten. O kadar yoğun çok, bir liste ki bir sonu programın yetiştirmemiz bile zor olacak herhalde. 7 numarada Salda Gölü var. Buradaki çalışmayı herkes biliyor zaten. Kumlar alındı. Şimdi geri yerine konuyor tepkiler üzerine. 8 numarada Niğde Ulukışla Tepeköy'de Gümüştaş isimli maden firmasına ait atık havuzundan sızan siyanür komşu taşınmazlarda yüzeye çıktı. Köylüler konuyu kamuoyuna taşıyor. 9 numarada UNESCO tarafından dünya mirası kabul edilen Hevsel Bahçeleri, Diyarbakır surları ile Dicle Nehri arasında bir bölgede yer alıyor. Kültürel bir miras olan bu alan millet bahçesine dönüştürmek isteniyor ve çalışmalar devam ediyor. 10 numarada Cumhurbaşkanı kararıyla Adana'da 9, Artvin'de 1, Bolu'da 3, Erzurum'da 7, toplamda 14 bin dönümlük alan yayla alanı olmaktan çıkarıldı. 11 numarada Ilısu Barajı var. Su toplaması sonucunda Hasankeyf ve 40 köy bütünüyle sular altında kalırken 60 köyde evlerin ve tarım arazilerin büyük bölümü suya gömüldü. 12 Ankara'da çuvala konmuş 20 köpek ölü olarak bulundu. Köpeklerden bazılarının patilerinde damar yol açmak için kullanılan intraket olduğu belirlendi. Böyle bir ilaç kullanılmış. Evet. Evet, bir kobay olarak kullanılmışlar. 13 numarada kapalı yeraltı madencilerine faaliyet artışı desteği verildi. 24 Mart günlü resmi gazetede yeraltı maden işletmelerinde meydana gelen maliyet artışlarının karşılanması amacıyla destek verilmesine ilişkin karar yayınlandı. Bu karara göre 12 Haziran 2019 ve 31 Aralık 2020 tarih aralığını kapsayan döneme ilişkin yeraltı maden işletmelerinde doğan zararların karşılanması amacıyla maden işleten kişilere ve çalışanlara destek verilmeye devam ediliyor. Verilecek ve devam ediyor. 14'te Mersin Karaduvar'da polipropilen fabrikası Mersin'de doğayı kirleteceği iddiasıyla büyük tepkiye neden olmasına rağmen yapılmak istenen polipropilen tesisi için Toros Tarım AŞ'nin olduğu bölge özel endüstri bölgesi ilan edildi. 15 numarada korunan alanlar yönetmeliği değiştirildi ve bununla beraber sit alanları, entegre tesisleri bütünüyle madencilere açıldı. Nitelikli doğal koruma alanlarının ve sürdürülebilirlik koruma ve kullanma alanlarının ve anıt ağaçların ayırt edici özellikleri ve tanımları değiştirildi. Yönetmelik değişikliklerinin iptali için dava hazırlıkları sürüyor ama bu çok önemli bir şey. Türkiye'deki her yeri yapılaşmaya açan, tüm koruma alanlarını yapılaşmaya açan bir karardı. 16 numarada Eskişehir'de 9 adet jeotermal kaynak arama sahası için ruhsat verileceği açıklandı. İstanbul 17, İstanbul projesi öncesi iki köprünün taşınmasıyla ilgili ihale yapıldı. İhale meslek odalarınca dava edilmiş durumda. Kanal 18, İstanbul değil mi bu? Evet, evet. 18, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Ülküves Kepçelik Yaylası'nda kurulu olan çöp tesisine karşı çadır kurup direnen vatandaşlara gece 3 saatlerinde operasyon yapıldı. 25 kişi gözaltına alındı. 19 numarada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avşin 3. Termik Santral'le ÇED olumlu kararı verdi. 3. Termik Santral öyle mi? Evet. Avşin Elbistan'da zaten yer, dünyanın, Türkiye'nin en gaz odası resmen. Gaz odası niteliğindeki yerine bir 3. Termik Santral yapılması için ÇED olumlu raporu veriyor bu ortamda. Bravo. Aynen. 20 numarada Ordu'nun önemli tarihi alanı, birinci derece sit alanı olan Perşembe ilçesindeki Yason Burnu'na Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından doğal yapıyı bozan proje uygulaması başlatıldı. 21 Bursa'ya bağlı Yenişehir ilçesi Kirazlı Yayla Köyü sınırları içindeki alanda Lübnanlı maden şirketi Meyra tarafından bakır ve çinko madeni için zenginleştirme tesisi yapılması amacıyla ağaç kesilmeye başlandı. Köylüler direniyorlar ama onların çıkması yasak, madencilerin çıkması serbest. 22 Bursa Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesi'nde HES projesi çalışmaları başladı. Köylüler basın açıklaması yaparak tepki gösterdi. 23 Bartın Irmağı kesin korunacak hassas alanlar statüsünde iken bir alta çekerek nitelikli doğal koruma alanına indirildi statüsü. 24 Muğla Ula'da Çıtlık'ta 30 hektar orman alanının kesim ihalesine çıkardılar ve kesime giriştiler. Muçep ve yörede yaşayanlar kesim alanına gelerek tepki gösterdi ve basın açıklaması yaptı. Kesim durduruldu. 25 Ordu Fatsa'da altın maden için anan geliştirme faaliyetleri tekrardan başladı. Yeraltı ve yerüstü suları zehirlendi, tahliller yaptırıldı ve ortaya çıkan kirlilik değerleri kamuoyuyla paylaşıldı. Müdahale devam ediyor burada. 26 Muğla'nın Milas ilçesinde 2 köy mevkiinde yer alan termik santralin su ihtiyacı giderilmesi amacıyla 200 köy susuz bırakıldı. Köylüler konuyu kamuoyuna ve meclise taşıdı. Burada Yüce yarısına geldik ama bayağı az vaktimiz kaldı. Evet. Özetleyerek belki sadece de özetleyerek devam edelim. Peki. Korkunç bir şey yani, evet. Peki. Orada evet yani. Bunlar yani inanılmaz şeyler tabii, her birisi yani daha sadece yarısını saydı hani. İnanılmaz şeyleri. Bu tam Naomi Klein'in herhalde felaket kapitalizmi dediği şey işte yani. Felaket aynen. Anlarında bile şirketler boş durmuyor ve avantaja çeviriyor. Ve şok doktrini, evet. 27'de Aydın Efeler'de jeotermal enerji santrali için ÇED olumlu kararı var. 28'de Ordu, Perşembe, Gürgentepe ve Fatsa'da maden arama, üstelik 1.967.000 hektarlık bir alanda maden arama ruhsatı verildi. 29'da Çanakkale Orman Müdürlüğü Kaz Dağları'nda çadır nöbeti alanının tahliyesi için tebliği gönderdi. 30'da Samsun Çarşamba Ovası'nın ortasında biyokütle enerji santrali projesi hakkında mahkeme kararı var. 31'de Samsun Kavak Şahin Dağlar'da Tüprak Madencilik tarafından devam eden faaliyetler var. 12 bin maden hektar. Arama ruhsatları. Evet. 12 bin hektar. 32'de Samsun'da Kavak ilçesi Köseli, Bekdemir, Emirli, Ilıca mahallelerinde Oyak Beton tarafından bin dönümlük alanda taş ocağı var. 33'te Pamukkale Üniversitesi, bunu da çok gördük sosyal medyadan, rektörü Hüseyin Bağan, Tarım Bakanlığı ve ABD... Sosyal tesis değil mi? Aynen, sosyal tesis, yerel tohumların yapıldığı alana yapma hevesi var. 34'te TMSF'nin daha önce el koyduğu Kozaaltı'nın Eskişehir Sivrihisar'da siyanürlü depolama tesisi yapılması için çalışmaları var. 35'te Gördes'teki Nikel madencilik. 36 numarada kurumaya başlayan Evdür Gölü'nün üzerinde Çinli Gazboğa Grup tarafından HES projesi başlatılması var. 37'de Aydın Efeler'de jeotermal kuyusu açma çalışmaları ve buna karşı sokağa çıkan insanlara hukuk dışı yollara başvurduğunu iddia ederek tepkiyi gösteren halka müdahale var. 38'de Kafrodizyas değil mi o da 38. listede? Evet. Evet. Ünlü antik kent. Karacasu. Aynen. 38'de dünyaca ünlü UNESCO Dünya Mirası listesindeki Afrodisyas'ta JES var. Buna ÇED olumlu kararı var. Söylemiştiniz bunu. Evet. 39'da Tekirdağ'da uluslararası liman kurma girişimi var. 40'da Tunceli'de burada da taş ocakları projesi var. 41'de Keşan'a bağlı Sızlıdere köyünde gemi iskelesi projesi yapımı var. Saros, onu da üzerinde görmüştük, evet. Evet, 42'de Balli Orhanlar Köyü'nde Bahar Madencilik tarafından yürütülen maden arama faaliyetleri. 43'te Altın, Kaz Dağı'nda TEMA'nın açtığı davaya karşı devam eden bir maden faaliyeti var. 44'te 17 Ocak'ta Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından ihale edilen 305 maden alanının ihalesinin iptali için Doğa Koruma Örgütleri'nin açtığı dava var. 45'te Çernobil kaza anması var. 46'da Mersin Akkuyu Termik Santrali inşaatında çalışanlar arasında COVID salgınına yakalanlar olmasına rağmen işlerin devam etmesi ve Mersin Nükleer Karşıtı Platform tarafından inşaatın durdurulması için basın açıklaması var. 47'de Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nca Muğla Fethiye ilçesi ve Kayaköy Mahallesi ve Ölüdeniz Mahallesi sınırları içinde yürütülen JES, jeotermal kaynaklar arama faaliyetlerine izin verilmesi var ama bu daha sonra iptal edildi. 48'de Dakça Emecik Alavra mevkiinde mutlak korunması gereken bir alanın sit statüsünün Çevre Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından resmi gazetede sürdürülebilir koruma kontrol kullanma alanı olarak ilan edilerek yapılaşmaya açılması var ki yapılaşmadan kastımız madencilik faaliyeti. 49'a yine Saroz'da RES projesi, evet. Çan ilçelerinde ve Saroz RES projesi var. 50'de Tokat'ın Yağmurlu ve Mercimek köyleri yakınında yapılmak istenen taş ocağı projesi için çek gerekli değildir kararı verilmiş. Köylüler kararı devam etmeye hazırlanıyor. 51'de Balıkesir Ayvalık ilçesi Karayit köyü yakınlarında Bilfer Madencilik Demir Projesi'nin inceleme değerlendirme komisyonu duyurusu yapıldı. İtiraz dilekçeleri verildi, itiraz ediliyor. 52'de Balıkesir Havran ilçesinde CVK Madencilik Kurşun Projesi kapasite artışı duyurusu yapıldı. 53'te Muğla İkizköy'de şirket Yeniköy Termik Santrali'nin kömür taşıma bandının yapım için zeytinlikleri kesme girişiminde bulundu. Köylüler direndi ve kestirmedi şimdilik. 54'te Aydın ili Efeler ilçesi Yılmazköy'de ÇED kararı ve üretim lisansı iptal edilmiş olan Maren Enerji'nin kuyuları başka tesise bağlama girişim sırasında jeotermal borularında patlama meydana geldi. Halk tepkili. Hızlı evet, bir şekilde okudum. Olağanüstü bir liste bu. Yeşil Gazete'de de ayrıntılı olarak var. Ekoloji Birliği'nin raporu. İşte fırsatçılık devam ediyor ama buna karşılık da bütün mücadeleler de yerel, yatay ve yavaşça, yani şiddete başvurulmadan yapılan mücadeleler de devam ediyor. Bakalım ne olacak diye. Bütün bunları da duyurmaya Açık Radyo olarak çeşitli programlarda devam edeceğiz ve Açık Radyo'nun da dinleyici destek projesi de devam ediyor. Bu vesileyle bu haberleri de duyurmak üzere burada olduğumuzu da bildirelim ve bitirelim herhalde, değil mi? Evet, zaten galiba hemen arkadaşlarımız geldim. Uyarıyorlar. Evet. Hoşça kalın, çok teşekkürler. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.